أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة يونس دا يوش بيتم آيات سخشروك سخش بيتم آيات بني دا ختم سك دا جيو ربط لما قبل سرداس دي شبا ما قبل كي فوار وار بني دا كفار انكار شدید رسول علیه الصلاه و السلام د خبرو تین کار کا و دا ذکر شو تکذیب ذکر شو چې د رسول علیه السلام تکذیب کا و چې ورته درواغ وای ته نبی نه دا غره کم جهود د دې ذکر شو عناد ذکر شو چې د سره بغس کا و مخالفت د دې ذکر شو او دا پرون پر سبق په اخر کې شو د قران کریم په داسې یو ښه شان ذکر شو چې دا موعظه ده د اعلی د طرفه څخه دا شفا د ستا د زړه دپاره زړه ته دې شفا درکوي د شکوک او شبهاتو څخه یې درمینځي او دا قرآن هدایت دی او حق لارې ته خو سمې لارې ته جلاولي او ستا به د قرآن هغه وخت بد وړلی چې قرآن کریم نعوذ بالله تا ته د زنا امر کولی یا یې د غلا امر درته کولی یا یې د ورور وژنې امر درته کولی خو د دا ګردو څخه دې راګرځي نو خو حق لارې ته دې هدایت کړي او كعمل فوكي ورحمة كل المؤمنين المؤمنان بفارة دا رحمة او الله پاک دا پازل در باني كوري دي ستا حق پر الله نو باني چه دا غس يوشا كلام يوشا پیغام در تراول يجي نو دا دا غس شایستا كلام ورانج كول او دا آخوا سخدوغ نباد مخالبتون و تكذيب نو خود رسول الله صلى الله عليه وسلم زرب دا گرم بارا لكس چه زستا دا پارا تسون قدر زحمت كاجم چه تا حق لاري تلاسي او ته دغه نزغلې وار په واره د خلکو پر چمله کې مشخر پر شاجو زورونه دي نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دک پیدا کړي غم پیدا کړي دا اوس نن سبق ټول تسلی ده د رسول الله علیه وسلم ته پاره چې په دې شیانو خوا به دوامه ته د خپل کار ته دوام ورلرو که ته او ستا انډواله ملګري دا مؤمنان دا ټوله چې دي پر دې باندې هېڅ بیره بیا نشته چې دوی دې وبیریږي د قیامت په وخت کې نه حزن ستا پر دوی باندې شته دوی د دنیا ژوند بیا ارمان شي دا مخالفین چې دي دوی هم والله چې وبیریږي د دوزخ څخه خو دوزخ ته روان دي هم به حزن و غم چا د دنیا ژوند مو څنګه د لاسه وتلي ویل خو د دلته ژوند په عیش او عشرت تېر کړي چې کس چې دا زما په لاس کې وای نو دغسې یو تسلي دلته روانېږي تسلي ډاډ ته ویل کېږي لکه چا چې مړی سوی سړی ته عزیت ورلره ورکړي تسلي ورلره ورکړي معنا دا کیږي دا نو ته خو امه په بدوه الله و رسول علیه السلام ته تسلی ورکړي، معنا زړه ته اطمینان ورکړي چې په دغو شیانو ډېر غم مه کوه چې دوی یې نه مني، بجې خبرې کوي انکار کوي. نو د آیات ترجمې ته به تاسې متوجه سي. الله فرمای وما تکونو ته نه کیږي، دغه ما نافیه دی، وما تکونو ته نه کیږي فی شأن، په هیڅ یو شان و حال کې شان چې دی موږ حال ته ګول کوي چا ته وایي څه حال دې دی، معنا په کوم شان کې یې، په کوم حال کې یې، د خوشحالۍ کې یې که په غم کې یې، په زحمت کې یې که په استراحت کې یې. نو دا شؤونات د انسان د انسانانو حالات ته ویل کیږي. نو وما تکونو ته نه کیږي فی شأن، په هیڅ یو حال کې دا یو. وما تتلو او ته نه تلاوتیې منه، د دا شان څخه دا ستا په شؤوناتو کې یو شان دغه دی چې قرآن کریم هم درسره دی. نو ته نه تلاوتی منه د دا شان څخه، که ته وا د شان څخه نو څنګه تلاوت کې پسې بیان یوه من قرآن د قرآن څخه، دا دغه دپاره تفصیل شو بیان شو، کیدای سي ترجمې ته تسې متوجه سي. ته نه کیږي په هیڅ شان کې د شؤوناتو، معنا په هیڅ حال کې د حالاتو چې پر تا کوم حالات راځي په هر حال کې چې کیږي دا یا. وما تتلو او ته نه تلاوتی منه د دغه شان څخه، ستا و من قرآن د قرآن څخه ته تلاوت نه کوې یو آیات یا سورت ارسونه چې دا یې دوې خبرې. ولا تعملون، پسې خبره عامه شوه، ولا تعملون تسع عمل نه کوئ، ګوره د مخه یوازې رسول عليه السلام ته په هېڅ شان کې نه کیږي، ته د دا شان څخه هېڅ یو حصه نه تلاوتی د قرآن څخه. اوس ګرد عام انسانانو ته ولا تعملون او نه تسع عمل کوئ من عمد یو عمل د عمل وت چې هر کار کوي لمونځ کوي که غلا کوي دا نه کرده، د مثال په تور ښه کوي که بد کوي، چې یو عمل د عملو دی ګوري من عمدین دغه ستعمیم ور لره ورکي. ولا تعملون او نه تسع عمل کوي من عمد هېڅ یو عمل الا مگر داسې به کنا الاو چې موږ یو علیکم پر تاسې باندې شهودن شاهدان چې ستا هر عمل یې الاو زه درسره یم پټه ولا کنه څه وکړي. نو خدای رسول علیه الصلاۃ والسلام په شؤونات کې مرته ویل چې هر شان کې چې ته کیږي، که د اشعار څخه ته یو تلاوت کوې هغه د قرآن کریم یو حصه هم درسره یم علم یې در باندې شته، په دا پسې ولا تعملونه کې چې تاسې هر عمل کوئ که د رسول علیه السلام امداد کوئ هم الله وایي زه درسره یم، که د رسول علیه السلام عداوت کوئ تکذیب کوئ هم درسره یم. دا عمل یې دغسې عام کې ولا تعملونه او تاسې نه یو عمل کار کوئ من عمل یو عمل د عملو الا مگر داسې کنا چې موږ به یو علیکم پر تاسې باندې شهودن شاهدان و حاضران په در باندې یو. وام از اغه وخت د باندې حاضر تو فیغدون چې تاسې شروع کوی په پاغه کې یو فاغدت چې د تویولو ته ویل کیږي په خبره پویږي، لکه د عرفات افاظه خلق راتوی سګر دراو بیږي انسان چې پر یو کار د سلاپی وخت پر ورتی سم د کمرات شروع ده، یز هغه وخت تو فیغدون چې تاسې شروع کوی په دا کار کې د اثر څه در سره د سنی چې الله پاک وایي زه به نو غایب یم تا به نیمه کار کړی بره به نو زه در باندې راسم بره به خدا نیمایي خبر یم نیمه به تېر سوی یا چې دا شروع پکې د سلا پر کې علاوه د دغه وخت د خبرې یز هغه وخت تفیغ دون چې تاسو شروع کوئ فيه په دغه کار کې هر کار چې دی هر عمل چې دی پسې وایي وما يعزب او نه غایبیږي غیبوبت دا یعزبوت معنا دا معنا چې غیبوبت نو کې غایبیږي نه چې ایستیسي وما يعزب او نغائبيج عن ربك درب سخستا من مثقال د اندازي څخه ذره کې دی وی زره ذره چې د قران کریم کې ډیر ځایونه استعمالي مفسرین یې ترجمه کوي د ذره او هغه کوچنی کوچنی سرکی مې ځای موږ ته به خپله بیا ځي اني کومه کوچنی دي دغه ته هم ذره وای ذره و دغه ته هم ویل کیږي چې په خونه کې داسې د یو سرک څخه لمر رایلی دا د لمر رڼا کې چې داسې وګوري کوچنی کوچنی ذرات په کښې کې دورې وایسته کیږي دغه ته هم ذره وای تر دغه نو د کوچنیوالي یو مثال دی لکه موږ په خپل اصطلاح کې چې بیا کارو موږ وایو چې معنی د لکه د اژدن دانه دا رقم یاد یا موږ یې لکه خاشخاش دا د قلت دپاره یو مثال دی خلاصه دا ده چې هېڅ شی ولا وما يعزب نغائب عن ربك درابة خستا من مسخال دا اندازي تخزارة كل دا يبي ازاري في الأرض يتكم زككي ولا في السماء ينفى أسمان كدا يوازر شيء شعلا وما يارك دا أخاص فم زككي ندر يدم فأسمان كهم يوازر كدر شيء دا دا ألا دا علم نغائب فسيوى ولا أصغر نكشني من ذلك كدر داغ ومدر زرايا مسكشنيك أغد مساكم نشمج يجوز على زيلا يتجزاكم أغنى كذلك ولا اصغر نه کوچنی من ذلك در دغه دا نوې اصطلاح کې نو جزء اټومي ورته وایي و دا جزء الزی لا یتجزا ته تو نه کده ولا اکبر او نه لوی تر دغه یو کې غټ ارسونه چلوي دا ګرد چې یا سو الا فی کتاب مبین الا مگر د داسیان فی کتاب په هغه کتاب کې مبین ښکاره دي چې هغه لوح محفوظ دی علاوه د هرې زری ریکارډ په لوح محفوظ کې پروت لکه اوس چې انسانان کوشش کوي دا کمپیوټرانه پیدا کړی دا بایومیټریک ورته وایي چې معنی چې یو انسان باید د کمپیوټر غائب نه وي کوشش کی دا غرد کمپیوټر نه بغیر د کوپار د کمپیوټر سره واصل کی بیا چې کافر ازای درته ودرېږي ته چوالې په معنی دی خبر دته بس تا کړ د شیان معلومه شي دوه نه چې سودای وکړي چې په دغه تاریخ داخل سوی او جد شو دغه د امور پلاټ دا کوشش کی رب العالمین د وخت څخه انسانان نه چې پر دنیا یو ذره د ذرات د په لوح محفوظ کې لیکل د تلای نس په بل خو باندې د څه شی په دنیا کې نشته د څه ذره نشته چې وعده دی د الله د ریکارډ غایب دی د الله عزوجل دی علم پرنی نو دغه ورته ولا چې دغه معلومات ست نو د کفار او تکذیب انکار بنې ریکارډ البته دغه معلومات به التنی اصل بنې پروت الله په خبر د رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه دعوت تبلیغ دغه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اصحاب زحمتونه دغه التنی ریکارډ دا ګرځالته پروت دی د اری وسره الله تعالی د خپل عمل مطابق چلن کی نو نبی علیه السلام ته تخوا پر چی شي بده وس په تخوا البته بدولې چې دې ته د کار جزاء نه کتل دا د ورځ نور تک ته له خود دې سي انتقام زه اخلم ته به یبه نه ډیر پریشانه کې ژوند د استاد تکلیف کې دا ګرځې د دغه د فارو کې چې د ټول شان ما سره محفوظ دي راست لا یې نشو کې دایس په مضمون ته سپه دی هیڅ زړه کم ځکو په اسمانو کې او نو پښنی تر دې زری نه غټ تر دې زری است الا په کتاب مبین مگر نه دا په چا کې په کتاب مبین کې دي د کتاب مبین څخه مراد هغه لوح محفوظ دي چې هغه د چې کائنات په چې کې کلي د ملایکو سیونه ستر انسان او تر حیوانات او تر ذرات ټول نو چې دا ګرد محفوظ سو په سی الاف اکبر مې اعلان او خبردار دا الا کلمه چې دام د جده لپاره چې خبره مهمه نو براوي خبردار موږ به چا ته وای خبره واو وارد وار ورته خبره واو روس چې هغه متوجي شي بار خبر ورته شروع کی نو الله عز وجل الا معنا خبردار کس متوجي شي پس ان د تاکید د لپاره دی وام ان به شک نو خبره څونه مهمه سره ان یې ان پر سر کې راوړي الله یې مخکې تور ته خبر کړي الله خبردار ګرځي واو وام به شک یقیني خبره ده کومه ده اولیاء الله اولیاء دوستان الله دې الله لا خوف النبي رست عليهم پر دې باندې چې دې اخرت ته روان دي دې بنو بیرېش یعنی هغه بیره یاد و م چې اخر د مثال په تور د سی چې د ته د عذاب را کم بیر ورته متوجي یو خو هغه د الله تعالی د هیبت بیره د هغه انبیاء علیهم السلام اولیاء المجبخ دې بیرېش د الله عزوجل بړای او لیوالي خو دې ته ډیر معلوم دي یو چاته چې د بل منځله ډیر معلوم وي هغه ډیر ځنی بیرېش وست مثال په تور مش کده یو پوجا سر ووینو په تا خدای مې سره دی مزه یو درشي او پروت اچول د مشته دار کم مې مګر هغه خپل اسکر د چې ووینې شاده پیژنې روز مرا ور سره ناست هغه ته بیا د قهر مر مې د جې ولاک په باور کې لاس کاله باندې کړې مر سره تړلې ده کده جې د پښې کې وګور دې مر سره تړلې ده خو هغه د شوکت و ده ته مال مې مشته خو چې بازار تر اوسه یو عادي سره ګور که دایس په خبره کویږي نو چې چاکه چې د بل د منځلې ډیر معرفت هغه وګونه قدر کوي د مثال په تور موږ به بل مثال پیښ کو هغه علما چې خپل شاګردان لري هغه شاګرد چې څونه په ادب سره ګرځي خود د منځلې دی پیژني دا بل سره چې هغه ورته یې دی ورته یې سپی دار کوي وسته هغه ته وګوره بل ته وګوره خدای ته مقام مال می زدار کړم دا هغه په پر پای سره د لستر ګل دی خرمز مزیو کې نو سفیر شوه دا بل چې پر کتابو عبور کړی برای خدای کتابو ته ته وګوره بیا ما ته وګوره خو خل نه په پوری کې دا منزلیه دا غسې دا الله عز وجل هغه د صفات هغه خو انبیاء علیه الصلاه والسلام ته معلوم اولیاء او ته معلوم دي نو هغه خوف د الله د ریوال خو سره دی د دوژخ خوف نه دی ورسره د خطر خوف نه دی ورسره چې ما به الله تعالی دوژخ ته واچي اغه هیبت جناد چې د الله عز وجل اغه قدر شناسي ده بس رستانه دي سوای خبردار چې به شک او یاد الله چې لا خوف بیر نست علیهم پر دی باندې چې د اخرت روان دي به د دوژخ بیری ولا هم يحزنون او ندی مغمجن کیږي پر چا باندې پر دې دنیا چې د الله سمې ووتله پر دې باندې ندی حزن کی ناس بي چې څه شل ځای و چې د الله سمې هغه چې دیس خوشاله دي د کومرغه چې د قفس اله کوي ولی خو رسول الله عليه السلام دا ورته ویلي چې دنیا د مؤمن بندي خانه ده نو د بندي خانه څه چې سړی دی برای هغه جیل یاږي هغه د جیل بارکون او هغه زولنې یاږي خو نه یاږي خدای وځي په زبلونو کې په دنیا کې چې ورلسه هغه ته چې دی خو ډیر شنه نعمتونه دي نو دا بیان الله ورته وکي ورسول الله عليه السلام کې تسلی او بل راورته چې اولیاء الله چې پر دې بیره نست د نبی علی صلاتو و سلام څخه یو وخت دغه پښتنه داسې کیږي چې د اولیاء څوک دي. رسول علی صلاتو و سلام و داسې ورته ویل، برای اولیاء هغه څوک دي چې ته ووینی داسې چې الله در په یاد شي، یا که د الله تعالی په ذکر مشغوله دوی در په یادیږي. دا د دوی و د الله تر منځ داسې یو رابطه وي که دوی مازې وویني الله پاک در په یادیږي، که د الله عز وجل په ذکر اخته یې دغه خلک در په یادیږي. بس دغه د الله تعالی اولیاء دي. بل وخت یو حدیث شریف دی، حدیث شریف ابو داود هم روایت کړی دی، ترمذی هم روایت کړی دی، علامه بغوی رحمه الله هم روایت کړی دی، تفسیر طبری کې هم دا نقل شوی دی. نو داسې نبی علیه الصلاة والسلام څخه روایت کیږي چې ده ویل الله پاک یو څه بندګان لري، ان لله عبادا ما هم بانبیا ولا شهدا. الله داسې بندګان لري چې نه نبیان دي نه شهیدان دي، په دا مابین څه خلک دي، د نبوت درجه هم نه لري او شهید شوی هم نه، د شهادت درجه هم نه لري. مگر د دې مقام څونه دي، یغبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامه. د نبیانو بم غبطه پکول کیږي، د شهدا بم غبطه پکول کیږي. غبطه وجه ته ویل کیږي چې د یو سړي سره نعمت وي، برابر کشت مام داسې درلوده، دا غبطه ده، دا جایزه ده. یو بیا دا دي چې د یو سړي سره نعمت برابر چې خدای ته د څه وخت ما کراکي دې ته حسد وای، دا غټه ګناه ده، عظیمه ګناه ده. سړی بېنک د هر چا سره چې ښه ژوند ویني، ښه نعمتونه ویني، دا مه وایه چې خدایه د ده څه وخت ما کې راکړې، براوه د ده پر رقم یې ما ته هم راکړې، دغه نو برای غبطه ده. نو دغه درجه چې الله دوی ته ورکړې ده، نبیان هم براه وایه چې دا څنګه ښه رتبه یې ورکړې ده، کش چې موږ ته راکړې وه، د نبوت درجې ته نه دی رسېدلې. دا شهدا هم وایي کش چې دا درجه موږ ته راکړې وه. د دې داسې مثال دی، ته چې به نه وایس نو دی چې در نبیان لوړ شوی یا لکه موږ یو مثال وایي، بره هر څوک به پوهېږي، په د عامو خلکو کې یو سړی د شان مشتري یې په ګوته ده ښایسته. یو وخت د دې وطن د دې علاقې د ګورنر سره یې چې موږ والي ورته وایي، د هغه سره په مجلس کې یو ځای شو. هغه ګورنر ورته ویل چې هلکه دا مشتري د کومې خوا کړې، دا څه رقم ښایسته ده، خوند ورکړي. وایي کېشې دا زما وایي د انګشتري. نو اوس د دې سړي رتبه در ګورنر وړه شول نه شول وړه، خو دا یو جزئي فضیلت دی. الله وده ته ورکړلی ګورنر د انګشتري نه لري، دی عدي لري، مګر ورته دا نه پر لوړېږي. دا سوال به د خلکو په زړه کې نه ورګرځي چې د نبیانو د دوی سره غبطه ده. نو دی لکه چې د نبي لوړ شي، د نبي لوړ نه دی، الله ده ته یو خصوصیت ورکړی، دغه خصوصیت بیا د هغه سره نه موجود، د دې نبي سره، د دې شهید سره نه موجود. کنې د هغو درجې پر بلند دي، خو ته الله یو دغسې مقام ورلرو کې چا نبي وایي چې دغسې مقام ما تم الله را کړی، حسد نه ورسره کې، غبطه ذکر کړی د رسول الله سره، ول غبطه به د دوی سره انبیا او شهدا کې په ورځ قیامت، ولې په خاطر د هغه درجې چې الله دوی ته ورکړی. اصحاب پښتنه ځینې وکړل، باره ول اخبرنا من هم، ولته موږ ته بیان وکړه دا نو څوک دي، وما اعمالهم، عملونه یې څه دي په دا انسانانو کې چې موږ وګورو چې یار هغه دغه سړی دی چې د نبي به غبطه په کېږي، د شهداو به غبطه په کېږي، د دې عمل را وښیه، موږ ته معرفت وکړه، باره به کېدای سي موږ د هغو خلکو سره محبت کوو چې د الله تعالی وجه دي. نبی علیه الصلاة والسلام دا داسې قوم دي، تحابوا فی الله، دا هغه کسان دي چې د دوی شناخت او انډیوالي د الله عز وجل پر دین باندې سره وي، د الله د خاطرې دوستي سره، د دوی وده بله سره ښه جوړه ده. ولا علی غیر ارحم بینهم ولا امواج یتعاتونها، برل د مال کاروبار یې دسته سره چې دوی مالي مناسبات سره کاروبار سره دي. اوس خو دنیا کې چې دوه نفره کاروبار سره کوي، عجب سره ګران دي، داسې طبیعت سره غواړي، هلته هغه دنیوي ګټې د دوی سره شریکي، مال یې دوی لګایګی برای وکړي، چې یو دوستي مو هم سره کړی وای ښه خوند کوي. بل وخت یې نو پر یو وزیر خوا سره بده سوي، یو د یوه مور ګرده ټبر وریادی چې دوره خاین دي، بل د ابل ګوره. اوس ورته وایي چا د دوستي هغه چې مو سره کړی چې دوستي مو هم سره کړی وای، خو دا وفا نه لري د دنیا شنه، دا کاروبار دی ته را مخته کړی دی. مګر نبی علیه السلام دغه خلک چې محبت دي سره کوي، د الله تعالی د دین په خاطر کاروبار شو تاثیر دی، برای د یوې روپۍ کاروبار نه لرو. دا یو بل، او بل دا دی قرابت نه سره لري، کای کای به دوه نفره سره تر برونه، یا د خاله زامن، یا سره ورونه، دا هم سره جار قربان دی تر بل. نبی علیه السلام دغه چیز یې در یاد هم چې دا د نبیانو د شهدا او غفته په کې د خلکو خصوصیت هغه دی چې دی محبت خاص د جن په خاطر سره، د جن په خاطر محبت، نه د کاروبار د خاطر دی، نه د قرابت د خاطر دی. فسیر رسول علیه السلام فوالله ان وجوههم لنور، ولزم اجدا الله فزاد قسم چې د دې مخان بل کنور لکه المرد اسی زلیجی، وإنهم لعلى منابر من نور، او دی به پر منبرو منبر داس چې دنیا لري په اخرت کې به د نور پر منبرو باندې کرسه راست مخیم لکلمر دا چې دی پر ناسی چوکی و غزا ام لکلمر داس بزلیش لا يخافون اذا خاف الناس ده حدايت رازم چې ول چې خلق په وخت کې بیره اخس چې ما په سره بس لکیش دی به غمه ولاړی الته دی په دغه نه چې ما په سره بونو سنگ کیش دو ژخته بزم دی به بیره نه لري ولا يحزنون اذا حزن الناس د ته غم نه پیښیږي چې کوم خلک په غم مخته یي چې په دنیا کې لاشو دلته اوس سره سره اوس دی د غم خلاص دی د بیری خلاصې په ورځ باندې د آخرت د شان نبی علی صلوات و سلام بیان کی ورسته پیغمبر بر دغه آیات د خپل خبرې د دلیل لپاره وای والآلاء ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون د آیات تر دې حدیث ورسته چې نبی علی سلام بیان کی دای پیښ کی دغه لپاره چې د الله پاک اولیاء دغه دي چې د دې محبت روابط ګرځي پر جنس سره جوړ شوی د دنیا د خاطر نه سره جور سی او د قرابت خاطرنی جور سی معنا جن د تر ارصد مقدم ام در دنیا ورته مقدم دی ام تر قرابت ورته مقدم دی نو دغه خلق چې د الله تعالی اولیا دی چې پر دی باندې بیره ام لست حزن هم لست او بل هغه چې د نبی علی سلام سپشتن وسول دلته په دنیا کې نقشه څنګه ده هغه دغه دی چې دی ویني د سجی الله او اخرت جن در پیات د سجی د اشیانو ته توجه وسه او کله الله پیات دی چې زین ترازی په احادیث کې تاسو راځي نو تاسو پټه تسلی ورره ورکړه فسي خلاصه د اولیاء معرفتي آیات کریمه ده سوی وام الذين امنوا وكانوا يتقون د اولیاء څوک دي الذين ده هغه کسان امنو چې دي ایمان راوړي اول بدی د ایمان پابند دي دا اول شرط دي چې مؤمن نه خدای ته نعوذ بالله بد نسبتونه کوي ځینې کسان په دا ساره او کې دا رقم شته خلک نو په خورا غټه سترګ ورته ګوري ملنګ بچای بوي ملنګ بچا چې خوله پرې کېږی په الله عز وجل کې نعوذ بالله بد نسبتونه وکړي بهرن دوی نن یې د خدای سره جنګ اوس ورته چې د خدای سره جنګ څوک وایي چې ظالم په دې خبرو باندې ده نو دای د ایمان خلاص یا دای د ولایت ترجی ورته ثابتې ده نه یا الذين امنوا اول بدی ایمان راوړي ته مومن به هیڅ یانو په ټول باندې دی مکلف یا یو یو نه وی یو ځای دا یو ونه ته ودو نور ته باور کوي چې دې یو غټ عالم ته به نه کوڅه ته بابا خو یو نه دی د یو نه د څه فرق څه خو څه بزرګ دی خو نه دی بزرګ په یو حیوان دی الله پاک پر دنه ایمان لازم کړ دی جلمس پر لازم کړی دی نو پر یو چا چې دمس پرز نه یی حج پر پرز نه یی روزه پر پرز نه خونه غلی و نه یی او ته د تلغت مقام د ولایت سره په ثابت خدا د ولیان سره ظلم نشی کیږي د ولایت رتبه دی لونی ته ثابت کړی دی لونی فقط دوغه نه دی برای و هم ورته مکلف نه دی ما غ کار نه کی لکه پسنه د پس باندې الله چیرې دی پرز کړی پر دې مو دی پرز کړی د ولی اول د ایمان پر د پرز دی ایمان را وړی دی یا وکانو یتقون وكانوا او دي وی تقون دی بیریج د الله عز وجل د عذاب څخه د عذاب څخه دی بیریج او پرهیز کی د ټول هغه ګناو څخه د الله خوفه بجیج او دا چې دی په ګناو کې در مغزی غټای تر غاړي غټای او دی دی ولایت ترجه ته تغیر بار اخر کول زجی ول پر ایمان شخص درم ته مریدان پته نشي دی په اول ایمان خوند کی بیا په تقوا کی تقوا د معاصی او سب ازان راسه کی د شرکیات او کفریات سب ازان راسه پس یا رب وای وای لهم البشرا لهم تقوى يعني لردغ كسان البشرى زيري دي في الحياة الدنيا ده دي دنيا فجوان كلا ده تزيري دي زيري كيري دي ده زيري في القرآن كي ذكر سوي دي ده زيري في أحاجس كي ذكر سوي دي فيغمبر ودي خلقه تزيري وركري دي الله تعالى في القرآن كي زيري وركري دي جستازة جنة دي وفي الآخرة او ده ده فارة في آخرت كي ام زيري دي في آخرت كي مزيري في الكير ده ملايك وده طرف جنة دي مبارك بس تعالى فارة جنة دي رازة حتى په وخت کې د زکندن ملایکی زیری پر کې دا اولیاء الله چې دی الله چې روح ځنی اخلي ملایکی زیری پر کې چې تا لپاره جنت وي د ده لپاره چې د روح وړي د جنت څخه خوشبوي ګاڼه ورته راوړي د جنت څخه یو ښه پوښت کوي ښه شایسته کارتل چې د روح پکې کې اچي برای نو وخت خوشبوي پر سخو پر سخو پر نور ملایکی باندې لګي چې تا مبارک څوک دی چې را روان دي دا څنګه خوشبوي ده ملایکای ورته معرفي کې په غشو شونمان چې دا خو پلانې صاحب دی پلانې ته څه پیجنی دا لهم دیلر البشرا زیری حیات دنیا دا یه دنیا پیجوند که دا زیری پا قرآن که ذکر سوید و فی الاخرتی او پا اخرت که هم دا یه دنیا دا جوند زیری که دی پا تفاصیل و کرازی و ایدا رؤیای صالحة دا شش خوبون ام دا تا دا پار زیری دی چی پر یه دنیا مؤمن شو خوبون لیوینی دا غعین زیری ایچ علا پاک و اخرت کم دا غر کم شایستادی لگا خوبون اچی جن شایستادی اقا دا قرآن زیری دا حدیث زیری خلا ال تپریش دو پا یه دنیا که دا شش خوبون دام دا پار زیری دی لا تبدیل لی کلمات الله پس الله پاک وای وای لا تبدیل بدلول نسته دی کلمات الله خبر ال اوز ما خبری خو مواوره دلی فزوری که دادر ونه گرزی چې الله تعالی به دا پیسې لیبرته بدلی کی بارا به دا وعده در پیرا سره ونه رسی الله اوز ما خبری چې جاده خرګ پرچم چې خبره ټینګی برای دا د دبري کده پدی کی غلط نه راځي دس الله پاک مشت اطمینان راکی لا تبدیل اس بدلول نسته دی کلمات الله خبر تعالی ذلك هو الفوز العظيم فسي على فرمائي وذلك ندق خبر شده استيس ده پار بشراده او الله تعالى ده خبول وعجيه نبطي دانو هو الفوز وده كاميابي ده العظيم ولو ترجيه غطة كاميابي نسه ده ديس كاميابي نده لكه په نورسي كتشري پاس یا په مدرسه کې په امتحان کې پاس یا د یو پاک په امتحان کې پاس هغه هم پوز دی خو هغه عظیم نه دی عظیم پوز دغه دی چې ستاسو لپاره چې دی هغه جنتونه دی ستاسو لپاره بشرا ده دغه ښه پوز دغه ښه کامیابي ده فسي الله فرمایي صراحت را لیده تسلی ولا يحزنك قولهم ولا يحزن مدي غمجن کتا قولهم د دې خبرې دی خو استاد په باره کې بجې خبرې کې ورسول الله السلام تعالی وی تاج د دې خبرې نه غم جن کې زړه د غم مړه کوه خدای دې سو وعدې مې در لره درکړي ولا يحزن نه غم جن کې کتا ای محمد قولهم خبرې د دغه کفارو د دغه ملحدین او د منکرین ان العزه لله جميعا ده خبر تا نسسبک ولا چتا خو بگیر د ما تسبک خبر وکړه ز سپک سم عزت د الله سره دی الله ته عزت تر کړی دی عزت بنده سره نه دی چتا ته بده عزت تر کیه بتا ته اهانت تر کی نه ولاک عزت تر کی نه ولاک اهانت ا دخل بچم فقط خپل اخلب مردارک خپل اخلب مردارک چې رسول الله اسلام په بارکی ګستاخی کوي د خپل ځان سپکی تا مز سپک وره تا ته الله عزت تر کړی دی الا یوم القیامه پر بستانو میاجی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی تا سپکی ست اصحاب یاجی چې د ار صحابینو میاجی حضرت ماعز رضی الله تعالی عنه چې پر زنا باندې سنگسار شو مگر کم مؤمن چې ماعز نو بیادی رضی الله عنه په نور سره چې الله اجد د سخر عزیز کدا اسمه خبره پویږي یعنی مانا خو ګناکار صحابي ګناه کړو مگر دا حق چې ور سره وای بشر رضی الله عنهم الا بدت مع فکر نو دا ان العزه بشك عزت خو لله الله الرضي جميعا برد عزت يا وزر عزت بل چاسر نست هو السميع العليم هو دا الله السميع العليم اوريدون کی خبردار اما اوريدون کی دي چش اوري دغه کفار ټول باکل اقوال او رچتا په باره کې کی ته ولي غم کوي علاوه کزما سپټ کړه دای ماته نه وای معلوم ته به غم جن وای چې به دي خبرې مراته وکړي الا عز وجل نن دی په خبر چې جزاء او لرور کې علاوه یو زرا یې متیری جزاء څه خو ماته معلومه ده د اری خبرې کې ساتلو چې ځنی واخسته سی هو السميع الا چې دی اوریدون کې ده هر خبرې دی العلیم الا عز وجل خبردار ده هر عمل دی چې ستاسو هر کردار ادا کړی دی اهانت یې کړی دی کده جنگ را کړی الله خبر دار دی د جې جزا به د تو کول کیږي دا غره کم بل مقابل د مؤمن د خبر او د عمل هم چې شدي الله خبردار دی ته چې به نه ک بدله ورلرو کی فسي او الله خبردار ان لله دا د په دې سوال کې هغه دار چې ځنی کسان دا وي نو کو پار خو چې هغه خوم د شنو دي چې دا غسی به سي خودی خوم ځان ته خدایان لري ام ناغه به به بیرته در تخلاص کی نه دا وي او خدای به څنګه خبر چې پمځکه او په اسمانو کې کم موجودات کې ګرد از ما ملک دي ګرد از ما مخلوق دي ګرد از ما د مرې په حیثیت کې نو مرې به د بادار څوک خلاص کی اوس به بتره ولاړی دی به ما د عذاب خلاصي کبل مره ولاړی مشرک به ما د عذاب خلاصي کبه سپورمي و د مثال په تور دا چې دی عبادت کې خوره کم رقم کبه دا راځي مشرک او کافر به خلاصي دا نس خلاص ولې دا ګرد مخلوق زما دی زما مخلوق زما په مقابله کې نه دریږي زه چې ورچا ته عذاب کوم څه کې نس خلاص ولې نو دې ته چې عذاب کوم ته دا سوال پزو کې مره ګرځو چې مشرکان خو خدایان لري به راس مزد خدای به اخلاص کې نعوذ بالله نه زما په مقابل کې اسو خدای نه چنګیږي الله خبر ده ان بشک لله الله لره من ټول اغشیانی په سماوات چې په اسمانو کې دي اسمانو کې چې څه ملک دي د اسرائیل او د میکائیل او تربل ملک راځه ومن فی الارض اغه چې په مزکه کې دي په مزکه کې څه موجودات کې ګرځي الله پاک دې الله لره دي څنګه الله لره دي د الله مملوک دي د الله مخلوق دي د الله تعالی عبد مریان وما يتبع الذين متابعت نقي الذين اغه خلق يدعون شديرا بولي نور آله من دون الله ما سوا ده الله سا. نو متابعت نكي دا شركاء دا شركاء وام إن يتبعون دي متابعت نكي إلا الظن مگر ندخ بالقمان دا دي چه متابعت كي دا جي شركاء دا متابعت نكي مگر ندخ بالقمان دا چه واي دا ما بارخ لاسي دا بطل بسجده كوم ولی قبر ته بزه سجده کوم خو مشرک سو په سجده دا ولی ما اخلاصی ولی به جلا په لاس ور کچالا پاک ما خو ما ورته وی د زمری په خپل ځان مشرک او زما د خیر ځینې کسان دا رقم دي چې د ولی و قبر ته سجده کوي خدای په مشرک سو دی په کافر دا نه په حال بره ولی ته شکنځل کوي سو ته چې ته د ته شکنځل ولی کوي خدای بل ظالم دی چې د رتبه ور خراب کړي د رتبه د عبد او د الله رتبه ور مره ور خدای خو غلطی ده دوه نو د دې بل فرق کې څه مخ په قبر کې پروت نو دا اولیاء چې دا ځینې مشرکان سجده د دې پر نومان کې دا هم شفاعت نه کوي اخلاص دا خدای تعالی عبد دي بندگان دي نو کله یې خبره کوي در حضرت عیسی علیه السلام باندې ولی رتبه ورسی خاغه نبی ته چې دغه عیسایان او نصاره د پر نامه سجده وکړي په ورځ قیامت هغه دی مخکې کېره سره په کېرو سره تو کې چې دی الته برد بحث سره کې چې الله پاک عیسی علیه السلام ته تا ودی ته ویل چې ما په خدای و نسی عیسی علیه السلام ما کله وی او خو ځه دوری او رغم نه دی ورته کړی چې زه زمیراره ما الله پاک بیا خو ته په خبره نه خدای ته ځان شرک او نو ګوره دی لا شفاعت نکې د جسر او لیا به کله دی خو به شفاعت وکړي نه کې ان یتبعون دی دا تابعدارین کې الا الظن مگر نه خپل د ګمان په ځل کې څه شان سره جوړ کړی او چې بوتي جوړ کړی چې بس دا بار به مخلصي لکه اندوان ما غوي اخلاصي و ان هم الا يخرسون الا وي و ان نجهم دي الا مگر داس يخرسون چې اټکل کوي د دې خبره ګرد اټکلې د زه چوام داسې به زه چوام داسې به زه چې اوس ورته آیات پیش کې چې په دغه آیات کې زماده پر نجات خلاصون ذکر شوی حدیث د رسول پیش کې چې په دغه کې زماده پر نجات خلاصون ذکر شوی دي چې په دغه شی باندې زه خلاصېږم تو خدای ځان اټکل کوي مال مر خلاصي مس کوج می خلاصي یا د ملایکو د مشرکان دونه ډیر دي کتابونه راوړي د ملایکو پرنمانو عبادت کې وي جبرئیل پرنامه باندې کې بجې د عزرائیل پرنامه کې بجې د میکائیل پرنامه کې بجې د بجې ملایکی یو به ملایکه د خدای نی وجود داشت بخی در قسم داره در طول علاوه دی اتکال حق خبر داغ داشت در عبادت واریو الله دی قرآن پدی بانی گواهد احادیث در رسول پا گواهدی نو حق خبر پر جبر آخواد زی اتکالی خبری تنگی پا اتکالو سرای نخلاصی جی خلاصون چه سرای در در رخ واری واقعی یقینی خبری واری دا یا ترجمه تا بستیس پا امسوی علای دیس بان که این یا تبیعون دی متابعت نکی ایلا ظن مگر نده گمان دا دگون دو گمان پر بنیاد بانجی ما امر ندی ورتا کردی چطا دا شرکان زما سر شرکان جور که برای اطاعت کوا زما امر داغ دی چطور زما مخلوق دی طول زما مملوک دی طول زما عبید دی تا نسی خلاص اولی دی پا گمان که ویا ما خلاصی نو دا آیات کری ما آغا دا مشرکان و چه سوال واری گردی چه ما بخپل شرکان خلاص که الله دا غرچان گرد زما مخلوق دی تا چه دا کم شرک عبادت که دا راس دی شرک در اولی آغا فقط ستا اتکال دی آغا ستا گمان دی آغا پشن در نردرزی نو دا گرد دا رسول علیه السلام او دا ملگورو او دا اتباع و چه دا امت دی دا شمور تیسی الحمدلله دا دو گرد دا پاری و تسلیس و چه پرزانی دی روی ما الله پاک دی طول تا چه دی عذاب برقی دا دا غرس نیسی پاکی دلی نو الله عز و جل دی مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فواقعه أغا حقيقة أمكان كيسا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.